Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησε εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Σήμερα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε αυτή τη συγκέντρωση, για φέτος τουλάχιστον. Μέχρι του χρόνου, να δούμε αν ζούμε πρώτα, αν μας αφήσουν να ζούμε. Και αν ζούμε βλέπουμε τι κάνουμε. Θεός είναι μεγάλος. Πότε αρχίζετε εξετάσεις? Πότε? 17 Μαΐου. Μέχρι πότε? Πώς? Από 17 μέχρι 30 Μαΐου. Και τον Ιούνιο τι κάνετε? Α, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Εμάς νομίζω ήταν τον Ιούνιο τα εξετάσεις μας εμάς. Τέλος πάντων. Όχι στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο. Καλά, ας είναι. Λοιπόν, έχουμε μερικές ερωτήσεις, παιδιά, εδώ να τις απαντήσουμε, για να μην τις αφήσουμε για τον χρόνο. Τι είπατε? Μία ερώτηση λέει, να ζούμε με τα πάθη μας ή με τις αρετές μας? Τι θέλει να πει άραγε? Και δεύτερη, ελεώντας τους συνανθρώπους μας, πώς θα ελεήσουμε τον εαυτό μας, με ποιον τρόπο πρακτικό? Τώρα όσο αφορά το πρώτο, διαλέγεις και παίρνεις. Ό,τι θέλεις, κάνεις. Υπάρχει ελευθερία. Εάν θέλεις να ζεις με τα πάθη σου, θα ζεις με τα πάθη σου. Εάν θέλεις να ζεις με τις αρετές σου, θα ζεις με τις αρετές σου. Μόνο που ό,τι κάνεις, θα έχει αιώνια διάσταση. Λοιπόν, και το θέμα είναι θέμα ελευθερίας. Ο Θεός δεν εκβιάζει κανέναν άνθρωπο. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει στη ζωή του να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Πλην όμως πρέπει να γνωρίσει πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει και τι σημαίνει αυτό το οποίο κάνει, γιατί δυστυχώς η άγνοια είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα μας, διότι δεν ξέρουμε πολλές φορές τι είναι αυτό που κάνουμε. Και οι γνώσεις δεν είναι μόνο, παιδιά, θεωρητική γνώση, δηλαδή να ξέρουμε τι σημαίνει το ένα ή τι σημαίνει το άλλο, αλλά γνώσεις είναι και η πρακτική μορφή των πραγμάτων. Δηλαδή, να ξέρουμε στο πρακτικό επίπεδο ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, αυτό σημαίνει ότι καλλιεργεί μέσα στην ψυχή του μια κατάσταση τέτοια, η οποία δεν τον αφήνει να πλησιάσει τον Θεό, δεν τον αφήνει να αγαπήσει τον Θεό. Οπότε αυτή η απόσταση από τον Θεό, η μη αγάπη του Θεού, αυτό το πράγμα έχει αιώνια διάσταση. Δηλαδή, ο άνθρωπος συνεχίζει την εγκατάσταση που έχει σε αυτόν τον κόσμο και στην αιώνια ζωή. Αλλά και το άλλο είναι ακόμα ότι εάν κάποιος άνθρωπος συνηθίσει τρόπον την τον εαυτόν του να αισθάνεται μια ευχαρίστηση στην αμαρτία, στα πάθη, τότε μετά θέλει κόπον για να μεταβάλει τη συνήθεια αυτήν της ψυχής του. Σαν κάποιον, ας πούμε, ο οποίος, ξέρω εγώ, συνήθισε να τρώει ένα φαγητό κατά τον έναν τρόπο, με πολύ αλάτι, ας πούμε. Μετά τον τα φάει τα άλατα, του φαίνεται τελείως άνοστα. Μπορεί να είναι πιο υγιεινά τα άλατα φαγητά, μπορεί να είναι πιο φυσικά, μπορεί να είναι επιβεβλημένα από τους γιατρούς. Πλην όμως, μέχρι να το συνηθίσει, χρειάζεται να κάνει κόπον. Όπως οποιονδήποτε πάθος. Βλέπεις ένας μπεκρής, βλέπει ένα μπουκάλι κρασί και νομίζει, ας πούμε, ότι είναι το πιο αγαπημένο του πράγμα στον κόσμο. Ξέρετε εκείνο το ανέκδοτο που επί ένας μπεκρής και του είπε, πήρε να ξομολογηθεί και του είπε ότι ο πνευματικός να καταλάβεις ότι το κρασί είναι ο χειρότερος εχθρός. Την άλλη μέρα πάλι τον βρήκανε μεθυσμένο. Λέει, καλά, δεν σου είπα να... Μα δεν είπε, λέει, αγαπά τους εχθρούς ημών. Αφού αυτός είναι και ο χειρότερος μας εχθρός, πρέπει να τον αγαπούμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ο άνθρωπος εξοικειώνεται με την αμαρτία, εξοικειώνεται και μετά θέλει κόπο να επιστρέψει πίσω στην αρετή, όπως ένας άγιος άνθρωπος, παιδιά, ένας άγιος άνθρωπος ο οποίος η ψυχή του εξοικειώθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται ευχαρίστηση, αισθάνεται χαρά, αισθάνεται, ας πούμε, πολύ γλυκύτητα, πολύ νηδονή πνευματική, ευρισκόμενος κοντά στον Θεό, ευρισκόμενος στον χώρο του Θεού. Και εάν αυτόν τον άνθρωπο, τον άγιον άνθρωπο, τον πνευματικό, τον αναγκάσεις να ζήσει με έναν άλλον τρόπο, αυτός θα είναι δυστυχισμένος, δεν θα μπορέσει, θα είναι πολύ δυστυχισμένος. Δηλαδή, αν τον αναγκάσεις να κάνει μια αμαρτία, η οποία στα μάτια των άλλων ανθρώπων είναι τόσο ελκυστική και τόσο, ξέρω εγώ, σπουδαία, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εξοικειώθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή του δεν θα μπορέσει να δεχθεί την αμαρτία, θα την αηδιάσει. Διότι έχει μια άλλη αίσθηση η ψυχή του. Όπως, ας πούμε, αν κάποιος άνθρωπος έχει καθαρό νου, παραδείγματος χάρη, έχει καθαρό νου, αυτός ο άνθρωπος, και αν τον πιέσει κάποιος να αποκτήσει ένα κακό λογισμό, δηλαδή να πει ο ίδιος άνθρωπος αυτός ότι θα καθίσω να σκεφτώ, ας πούμε, μια αισχρή εικόνα και πιέσει τον εαυτό να σκεφτεί το πιο αισχρό πράγμα ή το πιο ελκυστικό, να πούμε, πώς να το πούμε, το πιο φιλίδωνο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ο άνθρωπος που έχει συνηθίσει την ψυχή και την καρδία του μέσα σε μια αγνότητα σκέψεων, όταν πιέσει τον αυτόν να σκεφτεί και το πράγμα, θα αισθανθεί μια, όπως, ας πούμε, άμα πιέσει τον αυτό να φάει κάτι που δεν μπορεί να το φάει, σαν σε μια αναειδία προς αυτό, ότι κάνει, που πάει να κάνει σε μετό, το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί εξοικειώθηκε η ψυχή του με τη χάρη του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, βλέπεις κάποιος που εξοικειώθηκε, ας πούμε, με την αμαρτία, όταν ακούει τον λόγο του Θεού, του μια αηδία. Δεν θέλει, αηδιάζει, ας πούμε, τα βρίσκει γελία. Τα βρίσκει, ας πούμε, ανόητα πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι ανοησία για αυτόν τα όσα λέγονται τα περί Θεού και όσα κάνει ένας άνθρωπος του Θεού. Του είναι όλα ανόητα. Αντίθετα, εάν έρθει σε θεογνωσία, να έρθει κοντά στον Θεό, τότε αλλάζει πλέον η κατάστασή του μετά από έναν δικό του αγώνα προσωπικό. Και τότε, αφού αλλάξει η κατάστασή του, τότε βλέπει τον παλιό του εαυτό και διαρωτάται πώς εγώ έκανα εκείνα τα πράγματα ή πώς άντεχα. Και αισθάνεται πολύ πόνο, πολύ οδύνη για την προηγούμενη, ας πούμε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Άρα το θέμα των ειδονών και των παθών και των εσαρετής δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αφορά την μετάθανατο ζωή, την αιώνια ζωή, αλλά είναι κάτι που αφορά το είναι μας από τώρα. Όπως κανείς συνηθίσει τον εαυτό του, κατά τρόπον αυτόν ενεργεί. Σας είπα και πριν 2-3 χρόνια ωραίο παράδειγμα, αλλά για να δείτε πώς είναι οι Άγιοι. Στο γεροντικό γράφει ένα γεγονός. Λέει, δύο ασκητές έμεναν στην έρημο μόνοι τους, ερημίτες, μοναχοί. Πέρασαν πολλά χρόνια, 70-80 χρόνια μόνοι τους στην έρημο. Είπαν αυτοί, όταν γέρασαν πλέον, μα ακούσαμε ότι στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται κιόλας. Εμείς τόσο καιρό εδώ δεν τσακωθήκαμε καμιά ημέρα. Να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε. Πώς τσακώνονται στον κόσμο άραγε, τι κάνουν για τσακώνονται. Λέει ο ένας, να σου πω, λέει, θα βάλαμε αυτήν τη στάμνα που πίνει νερό στη μέση. Θα σταθείς εσύ από εκεί, εγώ από εδώ. Εσύ θα λες ότι αυτή η στάμνα είναι δική μου. Εγώ θα λέω όχι δική μου, όχι εσύ θα λες δική μου, μέχρι να τσακωθούμε. Εντάξει. Την έβαλα τη στάμνα, ήρθε η ώρα, άρχισε ο ένας, αυτή η στάμνα είναι δική μου. Του λέει άλλος, όχι, αυτή η στάμνα είναι δική μου. Πειράζει, αδερφή μου, λέει, αφού είναι δική σου πάρτη. Και λέει το γεροντικό, εκεί, παιδιά, το ωραίο ρήμα αυτό, ότι και δεν εμπόρεσαν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί ούτε να φιλονικήσουν, έστω και με τεχνητόν τρόπο. Λοιπόν, ενώ είχε άλλους ανθρώπους που συνήθως να τσακώνονται, ας πούμε, σπίτι τους, Και άμα περάσει και μια εβδομάδα και δεν τσακωθούν, δεν αισθάνονται καλά. Και ξέρω περιπτώσεις που, πώς να πούμε, δίνουν λίγο ξύλο έτσι κάθε εβδομάδα, μόνο και μόνο για να ξαναβρούν τη φόρμα τους, να ξαναβρούν τον εαυτό τους. Και όπως και ο τρόπος στον οποίο εκφράζεται κανένας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, παιδιά, συνηθίσει να εκφράζεται κατά τρόπον ειρωνικών. Δηλαδή, πάει του μιλήσει το παιδί του και δεν μπορεί να του απαντήσει, να τον ακούσει, αλλά του μιλάει κατά τρόπον ειρωνικών. Και μπορεί ο καημένος ο γονιός, ο πατέρας, οι πατέρες είναι στο κάνουν αυτά τα πράγματα, οι άντρες. Δηλαδή, μπορεί να έχει καλή διάθεση για το παιδί του, αλλά δεν συνήθισε να απαντά στο παιδί του με τρόπον καλό. Αλλά το απαντά με ειρωνία. Το παιδί ακούει την ειρωνία και δεν απορρίπτει τον πατέρα του, ας πούμε. Ενώ πρέπει να καταλάβει ότι έτσι έμαθε αυτό να μιλά. Ή με τρόπο, ας πούμε, απορριπτικών, ή με τρόπο χυδαίων. Δηλαδή, όπως συνηθίσει κανείς, έτσι εκφράζεται. Και μετά είναι πολύ δύσκολο αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έμαθε να εκφράζεται με ένα χυδαίο τρόπο, να μιλά, ας πούμε, ειρωνικά, να μιλά απορριπτικά, να μιλά υπερήφανα, να μιλά, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Θέλει πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο να το μεταβάλεις, διότι η συνήθεια είναι δευτέρα φύσης. Και όταν η συνήθεια κατακτήσει τον άνθρωπο, τότε γίνεται πολύ τυραννική μετά. Και θέλει πολύ κόπο, πολύ αγώνα, πρώτα απ' όλα πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανένας, ότι αυτό το πράγμα που κάνεις είναι κακό. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσει θέλει πολύ δουλειά, δεν το καταλαβαίνει κανείς εύκολα. Καταλαβαίνει ότι ο τρόπος που μιλά είναι άσχημος. Και δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Όταν περπατάει κανείς στους δρόμους ή στα λεωφορεία παλαιότερα που... Στην Κύπρο δεν έχει και λεωφορεία τώρα. Στην Ελλάδα δεν έχει λεωφορεία. Και στα γυμνάσια, στα σχολεία, στο στρατό. Βλέπεις, πάει να πει μια κουβέντα και λέει και 10 βρυσές μέσα. Πάει να πει του φίλου του, ξέρω εγώ, καλώς ήρθες φίλε μου, ας πούμε, και του λέει βλακίες, λέει, ας πούμε, λέει εσχρότητες, λέει, ας πούμε, κάτι βαριές κουβέντες. Λες, μα τι είναι αυτό το πράγμα, το καλωσόρισμα τούτο. Δηλαδή, είναι τα χαϊδευτικά λόγια του, ας πούμε. Τι είναι το, η κατάσταση. Έμαθε να εκφράζεται έτσι. Το δε χειρότερο να ακούσει και γυναίκες να μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί είναι πλέον. Εκεί είναι δηλαδή φρίκη, αηδία μέχρι σχάτων. Δηλαδή να ακούει κοπέλες, καλά, οι άντρες εκφύζουν χοντροκομπένια, ας πούμε, τέλος πάντων. Οι γυναίκες, οι οποίες είναι λεπτοκαμωμένες, δηλαδή ο Θεός έκαμε, ας πούμε, και έχουν μια λεπτότητα, να μητέρες, να τις βλέπει να λένε σχρόλογα ή να μιλούν με σχρόν τρόπο, απέσιες, εκείνες είναι δηλαδή, πώς να πούμε, δεν βρίσκει κανείς, πώς να τις χαρακτηρίσει κανείς. Δηλαδή είναι άσχημο πράγμα, παιδιά, είναι άσχημο. Γιατί, και δεν είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι, δεν είναι ότι κακά παιδιά, ας πούμε, κακές κοπέλες, αλλά ακριβώς αυτό που λέει εδώ η ερώτηση. Επειδή εξοικειώθηκε με τη σχρολογία, εξοικειώθηκε με τον κακό τρόπο που ντύνεται. Βλέπεις, λες παιδί, μα πώς ήρθες έτσι, και κοιτάτε τον αυτός από πάνω μέχρι κάτω, λέει, μα τι έχω άραγε, και τι δεν έχεις πρώτα απ' όλα. Και μετά αρχίζει η συνοποιή, ας πούμε, να κρύβει τα νύχια της, να μην φαίνονται που είναι πράσινα, που είναι κίτρινα. Και η εξοικείωση ακόμα και με την αμαρτία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Ενώ όταν ο άνθρωπος πράγματι εξοικειωθεί με το καλό, με την αρετή, με την κατά Θεόν ζωή, τότε εύκολα κινείται σε μια φυσικότητα, ας πούμε, έχει μια φυσικότητα και αυτή η φυσικότητα του βοηθά, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ντρέπονται εκ φύσεως. Έχουν μια συνήθεια να ντρέπονται. Και αυτή η ντροπή τους βοηθά. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που ντρέπεται και το χαίρεσαι. Και λες, δεν περάσει κάτι, να ντρέπεται και λίγο, παρά να τελείως ξεδιάντραπος, ας πούμε, και να μην συναισθέλλεται καθόλου. Και η ντροπή είναι και αυτή μέσα στη φύση του ανθρώπου. Έτσι, να είναι λίγο συναισθαλμένος ένας άνθρωπος. Οπότε, αυτό που είπα στην αρχή, διαλέγει κανείς και παίρνει. Διαλέγει ένας άνθρωπος πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του. Πώς θέλει να χαρακτηρίζεται και κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια είναι γεγονός το άλλο ότι αυτά τα πράγματα, παιδιά, γυρίζουν πάνω μας στο τέλος. Και να πάμε σε αυτήν την δεύτερη που λέει, ελεγώντας τους ανθρώπους μας, πώς θα λύσουμε τον εαυτό μας. Με αν μάθεις να αγαπάς τον αδελφό σου, ή αν μάθεις να βοηθάς τον εαυτό σου, βοηθάς τον αδελφό σου, φοβάσαι τον εαυτό σου στο τέλος και αγαπάς και τον εαυτό σου έτσι. Βλέποντας τον άλλον άνθρωπο και προσπαθώντας να είσαι λεπτός με τον άλλον άνθρωπο και ευγενικός και καλός, τότε ας πούμε είσαι πραγματικά, αυτό επιστρέφει πίσω και έρχεται σε μια ευεργεσία προς το δικό σου αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν γίνεται. Δεν μπορείς στον εαυτό σου να είσαι έτσι και στους άλλους αλλιώς. Εάν είσαι καλός με τους άλλους, τότε αυτή η καλοσύνη προς τους άλλους σιγά σιγά επιστρέφει πίσω και γίνεσαι καλός και με τον εαυτό σου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε, διότι είναι γεγονός ότι το πρώτο πρόβλημα στις σχέσεις μας είναι το πρόβλημα των εαυτό μας. Είναι ένα πρόβλημα επίκαιρο, δηλαδή έτσι, σύγχρονο πρόβλημα. Ο άνθρωπος να τα χάνει με τον εαυτό του, να μην είναι καλός φίλος με τον εαυτό του. Ενώ ξέρετε, ο καλύτερος μας φίλος είμαστε εμείς ήδη. Ο καλύτερος φίλος μας είναι ο εαυτός μας. Αλλά πότε γίνεται φίλος μας? Όταν παύσει να κάνει αταξίες, δηλαδή όταν φύγει αυτή η σχιζοφρένεια που μας διακατέχει. Δηλαδή άλλα κάνουμε και άλλα θέλουμε και άλλα σκεφτόμαστε και ανάλογα με τι πάθη έχουμε κατά καιρούς, λειτουργούμε με αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μας έδωσε τον ηγεμόνα νου. Έτσι ο νους είναι ηγεμόνας, είναι το τιμόνι. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που δεν κάθεται κανένα στο τιμόνι και στριφογυρίζει μόνο του. Πάει σε τα αυτοκινητάκια του Λούνα Πάρκ. Πάει χτυπάει να πα στο άλλο και ποιον πάρει ο χάρος. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να έχει κανείς δηλαδή μια κυβέρνηση στον εαυτό του, να έχει αυτή την ηγεμονία του νου του, να καταλαβαίνει τι γίνεται. Αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος εμπαθής να έχει ηγεμόνα νου, αφού τα πάθη, μόλις αρχίσουν να ενεργούν τα πάθη, το πρώτο πράγμα που εξουδετερώνουν τα πάθη είναι το νου μας. Βλέπετε, μόλις το πάθος ενεργήσει τον άνθρωπο, αμέσως ο νους σβήνει. Τελειώνει ο νους. Εχμαλωτίζεται ο νους από το πάθος και μετά δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί ο νους να του πει σταμάτα τι κάνεις τώρα. Τελείωσε, τον έπιασε το πάθος και είναι σαν τα γρανάτια. Τον έπιασε, θα τον αλέσει και ύστερα ό,τι μείνει μετά, ό,τι βγει. Άμα τελειώσει το πάθος, έρχεται ο νους πίσω. Αλλά έρχεται με κακή διάθεση πλέον. Και αντί να έρχεται σωστά και όμορφα, με μια ταπείνωση να δει τι κάνει τώρα, ας πούμε, μετά από τα συντρίμια, επειδή έχω μη και εγωισμό, αρχίζουν τα γιατί. Γιατί να το κάνω και γιατί να το κάνω, και γιατί να το πω και ξέρω εγώ ιστορίες. Και τα γιατί, μετά αρχίζουν οι καταθλίψεις, αρχίζουν ξέρω εγώ τα φάρμακα, αρχίζουν χίλια δύο πράγματα και έχουμε ιστορίες μετά. Δηλαδή όλα ξεκινούν από αυτή την επιβαλλωμένη αρμονία μέσα στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Αλλά για να γίνει αρμονία, παιδιά, όπως σε οποιονδήποτε πράγμα, είτε και σε ένα κτίριο, είτε σε οποιονδήποτε χώρο, πρέπει να υπάρχει μια αρμονία. Εκεί σημαίνει δεν υπάρχουν κενά. Όπου υπάρχει κενό δεν γίνεται αρμονία. Βλέπετε, άμα έχει ένα κενό, κάπου κάτι δεν κολλά, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει ένα κενό. Πρέπει να συμπληρωθούν τα κενά και όχι απλώς να συμπληρωθούν, αν δεν πια να κολλήσουν ένα πάνω στο άλλο ως έτυχε, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν με τρόπο σωστό, με μια σωστή ιεραρχία. Και αφού έχει μια, έτσι, είναι γεμάτος άνθρωπος, είναι πλήρης πλέον, δεν έχει κενά μέσα του, δεν έχει ας πούμε διαλύψεις τροποντινά η πορεία του, τότε αρχίζει πράγματι ο άνθρωπος να παράγει μια αρμονική έτσι, μελωδία. Δηλαδή όλη του η ζωή, όλη του η συμπεριφορά έχει μια αρμονία. Αλλά πώς μπορεί να μην έχει κενά όταν απουσιάζει το πρώτο στον πράγμα στον άνθρωπο, που είναι η παρουσία του Θεού Πατέρα του. Άμα ο ουράνιος πατέρας δεν είναι μέσα, αυτό το κενό του πατρός του ουρανίου δεν το καλύπτει τίποτα άλλο. Τίποτα δεν καλύπτεται. Οπότε παραμένει κενό. Και άρα λοιπόν έχουμε μετά παραφωνίες. Όπως όσοι ξέρουν από μουσική, άμα ξεκουρδιστεί καμιά νότα, αυτή καμιά χορδή, όσο και να παίζεις, τα κάνει όλα θάλασσα. Δεν γίνεται. Πρέπει να την κουρδίσεις καλά, να είναι τεντωμένη ακριβώς, να έχει ας πούμε, να παράγει μια αρμονία μαζί με τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μια αρμονία πρέπει να ανακαλύψει αυτά τα οποία του είναι απαραίτητα στοιχεία στο ψυχικό του κόσμο. Και το πρώτον, το πρώτιστον, το οποίο είναι συνεκτικό των υπολείπων, είναι ακριβώς αυτή η σωστή και ζώσα σχέση με τον Θεό Πατέρα. Μετά η συνεχεία τα υπόλοιπα πλέον μπαίνουν στη σωστή θέση. Και οι σπουδές και τα λεφτά και η υγεία και η εξυπνάδα και τα χρήματα και οι δονές και όλα τα πάντα μπαίνουν στη σωστή σχέση. Και έτσι ιεραρχούνται όμορφα. Αν δεν υπάρχει σωστή ιεραρχία, τότε υπάρχουν προβλήματα. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί, θα απογοητευτεί, θα προδοθεί, διότι επένδυσε όλο του το είναι πάνω σε πράγματα που δεν έπρεπε να ήταν τόσο απόλυτα. Ενώ έπρεπε να είναι λιγότερο, έπρεπε να είναι κάπως σχετικά. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος βοηθά τον άλλον και έχει καλές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, οπωσδήποτε αυτό έρχεται πίσω και τον βοηθά τον ίδιο, περισσότερο δε αν έχει ζώσα σχέση με τον Θεό, αυτό του φέρνει μια εσωτερική αρμονία, μια ειρήνη μέσα του, μια ψυχική ειρήνη, η οποία κάνει αυτόν τον άνθρωπο να είναι φίλος με τον εαυτόν του, να αγαπά τον εαυτόν του, να αγαπά τον πλησίον του, να αγαπά τον κόσμο, να αγαπά τους πάντες. Και είναι ο εαυτός του, είναι ο καλύτερος του φίλος και είναι και ο καλύτερος του γιατρός. Και έτσι ο άνθρωπος ξέρει πλέον να εντοπίζει, να κάνει διάγνωση ο ίδιος στο από πού πάσχει. Δηλαδή μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του μόνος του. Ενώ βέβαια ψυχικά, όχι σωματικά, αν μπορεί το στομάχι του, ξέρει το πόδι του. Αλλά στο ψυχικό κόσμο μπορεί ο ίδιος ακριβώς ο άνθρωπος αυτός, επειδή είναι άνθρωπος που έχει εμπειρία της αρμονίας της ψυχικής, να εντοπίσει τα τυχόν ανθρώπινα κενά μέσα του και να τα καλύψει. Μια άλλη ερώτηση είναι η εξής. Ποια είναι η διαφορά του έρωτα από την αγάπη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα σωστό και ισορροπημένο γάμο, γιατί πολλοί γάμοι που στηρίχτηκαν σε σφοδρούς έρωτες κατέληξαν σε διαζύγιο? Γιατί άραγε? Κάθε φορά δεν ρωτώ με κι εγώ, 60 διαζύγια μέχρι σήμερα στη Λέμεσο. Είμαστε στον Μάιο μήνα και υπάρχουν 60 διαζύγια. Φανταστείτε μέχρι το Δεκέμβριο ακόμα τι έχει να γίνει. Κάθε μέρα υπογράφω διαζύγια εγώ. Κάθε μέρα. Καλά ρε παιδάκι μου, τι πάθαν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν επαντρεύτηκαν, δεν αγαπήθηκαν, δεν ερωτεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν απόλαυσαν όλα αυτά τα οποία κοιμούνταν και τα βλέπαν στον ύπνο τους. Τι έγινε λοιπόν και τώρα κατέληξε σε διαζύγιο? Αυτή, νομίζω, αν αρχίσει κανείς αντίστροφα από την τελευταία ερώτηση, μπορεί να καταλάβει και την πρώτη. Δηλαδή, τώρα να πούμε εδώ, όταν λέει έρωτες και αγάπη, έρωταν και αγάπη, εννοεί μάλλον τη σεξουαλική σχέση με την αγάπη. Διότι έτσι λέγεται σεξουαλική σχέση σε νέα έκδοση. Όπως είπαμε, η έκδοση λέγεται διακοπή κοιήσεως. Και που άκουσα σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο, είπε ότι βομβάρδισαν ένα πώς το λένε, λεωφορείο οι Αμερικάνοι και είπαν ότι ας πούμε όποτε θέλουν μπορούν να διακόπτουν μερικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν τους πάνε και πολύ καλά, ας πούμε, δεν λένε και κανένα συγγνώμη. Δηλαδή, ο πόλεμος έγινε, ξέρω εγώ, απλώς μια ας πούμε, έτσι, επέμβαση, δηλαδή, ας πούμε, λες ένα συγγνώμη και επεμβαίνεις λίγο, ας πούμε, θερίζεις κάμπος που δεν είναι αυτό, δεν σου χρειάζονται. Οι βόμβες λέγονται συμβατικά όπλα, όπως λένε, κάτι άλλα τον άλλο, δηλαδή, άλλα τον άλλο. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι διότι εσυγχύσαν οι άνθρωποι την αγάπη με τη σεξουαλική πράξη. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το τέλειο είναι βέβαια, γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει η Εκκλησία, ότι επιβάλλεται ας πούμε, να προηγείται η αγάπη των υπολείπων σεξουαλικών σχέσεων, ώστε ο άνθρωπος να έχει μια ευγένεια στην στάση και στην αντιμετώπιση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό το θέμα αυτό, βλέπετε, αγιάζεται από την Εκκλησία μέσα στο μυστήριο του γάμου. Και πώς να πούμε, η Εκκλησία απορρίπτει τις οποιασδήποτε άλλες σχέσεις, ας πούμε τις σεξουαλικές σχέσεις, εκτός του γάμου και πριν το γάμο, όχι γιατί, ξέρω εγώ, έχει ταμπού και είναι σεμνότυφη και έχει, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα η Εκκλησία, αλλά για να διαφυλάξει ακριβώς τη σωστή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι αποδεικμένο, παιδιά, δηλαδή, δυστυχώς ή ευτυχώς το απέδειξε η πείρα. Η πείρα, εγώ λέω ότι, καλά, σας το είπα και άλλες φορές το επιχείρημα, αλλά νομίζω ένα επιχείρημα που έχει στην λογική κάθε ανθρώπου, δηλαδή, που παρακολουθεί τα πράγματα. Λέει, καλά ρε παιδάκι μου, εάν ας πούμε είναι σεξουαλική σχέση, ολοκλήρωνε την αγάπη, τότε έπρεπε σήμερα όλοι οι άνθρωποι να κολυμπούν σε πελάγια αγάπης. Αφού έχουν σεξουαλικές σχέσεις, χωρίς να ρωτούν και κανένας, όποτε θέλουν και όπως θέλουν, και ξέρω εγώ, οι παντρεμένοι, απάντρευτοι, όπως να είναι, τουλάχιστον Θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον βγήκε κανέναν καλό από αυτήν την ιστορία. Να ήταν όλοι τόσο αγαπημένοι μεταξύ τους, να μην εχώριζαν ποτέ, να ήταν ενωμένοι, αγαπημένοι, να αντιμετώπιζαν όλα, ξέρω, τα προβλήματα. Αλλά βλέπει κανείς ότι αντίθετα αυτό το πράγμα δεν συμβάλλει στην αγάπη. Και παρόλο που υπάρχει, εντός υπάρχουν τόσες άλλες διαφωνίες. Και το άλλο είναι ότι όταν ο άνθρωπος αγαπήσει πραγματικά τον άλλον άνθρωπο, όμορφα και σωστά, τότε υπερβαίνει αυτήν την θεώρηση του άλλου ανθρώπου σαν σάρκα. Δεν βλέπει τον άλλο σαρκικά. Διότι, παιδιά, είναι απλό πράγμα και θα δείτε αύριο που θα παντρευτείτε. Και εύχομαι να το δείτε με την καλή έννοια. Δηλαδή, θα δείτε αύριο που θα παντρευτείτε ότι ο γάμος δεν είναι σεξουαλική πράξη. Ο γάμος είναι αγάπη. Και αγάπη σημαίνει θυσία. Σημαίνει θυσία για τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα να τον βλέπεις σαν άνθρωπο. Να μην τον βλέπεις σαν σώμα. Και μετά πρέπει να σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο, να τον δέχεσαι και να τον αποδέχεσαι μέσα σου κατά τρόπον αγαπητικών. Που να τον καταλάβεις, να τον αισθανθείς, να είσαι, ας πούμε, έτοιμο να θυσιαστείς για τον άλλον άνθρωπο. Να τον ακούσεις, να του προσφέρεις τα πάντα. Και ως τέλος θα έρθει εκείνη η πράξη η οποία υπάρχει μέσα στο γάμο, ως μία παρηγορία σωματική για τις υπόλοιπες, ας πούμε, πορείες μέσα στο γάμο. Αλλά δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου αυτός. Και έχει και έναν λόγο, ναι. Δεν είναι παράλογα, ούτε άλογα τα πράγματα. Έχουν και έναν λόγο, ναι. Έχει και μια, ας πούμε, έχουν ένα σκοπό. Βλέπετε παλαιότερα, παιδιά, που οι άνθρωποι ζούσαν σε παρθενία και σέβεται ο ένας τον άλλον και φύλαγαν τον εαυτόν τους, ας πούμε, δεν εχώριζαν κιόλας. Και όταν επαντρεύονταν, σέβονταν τον άλλον άνθρωπο. Και όχι μόνο εσέβονταν, αλλά είναι και κάτι άλλο το οποίο αυτές τις μέρες είναι εκνευριστικό, δηλαδή. Δηλαδή είναι μια εκνευριστική αηδία, ας πούμε, η οποία χαρακτηρίζει τη βλακεία μας μέχρι εκεί που δεν περιγράφεται. Τη βλακεία της κυπριακής κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε ένα πράγμα, ας πούμε. Οι άνθρωποι παλιά εμεγάλωναν, κάμναν τα παιδιά τους, κάμναν τα εγγόνια τους και από ένα σεβασμό οι άνθρωποι αρέωναν και τις συζυγικές σχέσεις και είχαν ένα σεβασμό ένας προς τον άλλον. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μπήκαμε σε μια γεροντική ηλικία, είχα μια αγία σχέση και έβλεπες τα γεροντάκια, ας πούμε, και ήταν αγιασμένα γεροντάκια. Σήμερα, έχει πόσες μέρες, θυμίζουν το χάπι που βρήκαν τώρα. Μα πραγματικά, ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά, τι θα πει κανείς στον το πράγμα. Μα δεν τρεπόμαστε, δεν τρεπόμαστε. Από τη μια μιλάει για τον πόλεμο και από την άλλη για το χάπι. Και να διαφημίζουν τα χάπια, ας πούμε, πώς το λένε, τέλος πάντων. Και γίνεται, δηλαδή, αηδία. Λέει κανείς, καλά ρε παιδάκι μου, δεν ντρέπεστε, ας πούμε, δεν ντρέπεστε. Είναι πράγματα αυτά τα λέτε, να διαβάζουν οι άνθρωποι για τους γέρους 70 χρονών. Μα τι αηδίες είναι αυτά τα πράγματα. Μα τι αηδίες είναι, δηλαδή, πώς να το πει άλλος πώς είναι το πράγμα. Και να καυχούνται οι Κύπροι, ότι το φέραμε στην Κύπρο, μεγάλη εισαγωγή του πράγμα. Τρέξτε όλοι να πάρετε χάπια αυτά να... Και θα τους μαζεύουν τους γέρους τώρα, θα πείτε. Θα τους μαζεύουν από τους οίκους ανοχής τώρα, τους γέρους. Δεν τους φτάνει που ξεκούκια να πω, θα έρθει αρτηριοσκλήρωση που θα έχει τέτοιο πράγμα. Αυτό τους έλειπε. Τι να πει κανείς, ρε, τι να πει κανείς, ρε παιδάκι μας. Αν έμενε και κανένας γέρος για τον παράδεισο, πάει και αυτό τώρα. Δηλαδή να χαθεί τελείως η σοφροσύνη από το ανθρώπινο είδος. Να μην υπάρχει σοφροσύνη. Κατέστρεψαν τους νέους με τα παλιοπεριοδικά, με τις πορνοκασέτες, με τα αυτά. Κατέστρεψαν τους παντρεμένους και τους γέρους τώρα. Και αυτούς να τους διαλύσουν και αυτούς. Να μην αφήσουν κανέναν. Αυτό το πράγμα το βάζουν στους λαούνες. Όπου θέλω να το βάλω. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει τα πράγματα να ξεχωρίζουν. Τουλάχιστον, ξέρετε, παιδιά, να σας πω κάτι. Τουλάχιστον κάμνει κανείς τι κάμνει, έτσι, ή κάμνετε τι κάμνετε, τουλάχιστον ξέρετε τι κάμνετε. Οπότε λέει κανείς, κοίταξε, ας πούμε, εγώ ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται μοιχεία, αυτό λέγεται πορνεία, αυτό λέγεται φόνος, αυτό λέγεται, ξέρω, το ξέρω. Μπορεί να μην το κάνω, αλλά ξέρω τι είναι. Δεν μπορείς να πιάνεις τη γυναίκα του άλλου και να λες, μα τι, είναι απλώς ένα αίσθημα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, μια ευχάριστη ώρα. Μα τι ευχαριστώ, πιάνεις τη γυναίκα του άλλου και ευχάριστη ώρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα, αυτό είναι μοιχεία. Τι είναι το πράγμα, τι είναι ευχάριστη ώρα δηλαδή. Πάρε το χατσάρι. Εάν μάθει, παιδιά, ο άνθρωπος να έχει σωστές προϋποθέσεις και να καταλάβει πώς βλέπει τον άλλον άνθρωπο, τότε και μέσα στο γάμο, όπως είπα προηγουμένως, θα μάθει να σέβεται τη σύζυγό του. Διότι και μέσα στο γάμο, παιδιά, είστε μεγάλα παιδιά, και πρέπει να τα ξέρετε, και μέσα στο γάμο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις όπως τους κατέβει. Έχει μέρες που άλλος είναι άρρωστος, είναι ασθενής, είναι έγκυος. Τι σημαίνει δηλαδή να πας με την γειτόνισσα επειδή είναι έγκυος η γυναίκα σου? Τι σημαίνει το πράγμα? Ή θα εκβιάζεις τη σύζυγό σου, ας πούμε, να κάνει αυτά τα πράγματα και δεν σέβεσαι ότι αυτή η κοπέλα έχει μέσα ένα παιδί, το μωρό σου. Δεν σέβεσαι τίποτα, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Η άλλη είναι άρρωστη. Και μην γελάτε, παιδιά, αυτά τα ακούμε κάθε μέρα. Είναι η γυναίκα του τιμωθάνατη με τον καρκίνο του στο κρεβάτι και εκείνος πάει με άλλες. Γιατί λέει, τι θα κάνω, λέει, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Άτι τώρα. Εν τον πιάνεις να του δώσεις ένα ξύλο αυτού του ανθρώπου μέχρι το πρωί. Δεν τρέπεσαι, βρε, πεθαίνει η γυναίκα σου. Πεθαίνει η γυναίκα σου, πας με άλλες γυναίκες. Δεν μπορεί να συγκρατηθείς. Τι σημαίνει το πράγμα? Αλλά δεν έμαθε έτσι. Από τότε που ήταν παιδάκι έμαθε να είναι μέτρων πάντων, κριτήριων πάντων, το τι θέλει. Και δεν σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Δεν σέβεται σύζυγόν του. Απαιτεί να κάνουν πράγματα ελεηνά, τρισάθλια, αντιγράφει τα βίντεο. Και τα βάζει ένα βίντεο και το λέει να το αντιγράψει εκείνο που βλέπει μέσα. Και την εξευτελίζει στο έσχατον όριο. Στο έσχατον όριο ο εξευτελισμός της γυναίκας είναι σήμερα. Δεν είναι τον καιρό των Ρωμαίων που ήταν δούλες οι γυναίκες. Είναι σήμερα ο εξευτελισμός. Και αυτό είναι δηλαδή, το απορίας άξιον. Πώς οι γυναίκες δεν σηκώνονται πάνω δηλαδή. Δεν ντρέπονται, δεν εξανίστανται όταν βλέπουν να τις διαφημίζουν με αυτόν τον τρόπο. Τι να δει σήμερα? Παπούτσια, μακαρόνια, σαπούνια, καρδιά υγείας, λάστιχα του αυτοκινήτου, αεροπορικά εισιτήρια. Τι να φανταστικά, γυμνές γυναίκες. Με ένα λάστιχο του αυτοκινήτου, πώς συνδέεται μια γυμνή γυναίκα, ας πούμε. Παπούτσια. Μα τι μπορεί να φανταστείς δηλαδή. Μακαρόνια, ξέρω εγώ. Όπου κοιτάξεις, μια διαφήμιση με αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή ντροπή, είναι έσχος. Πώς μπορεί δηλαδή, τόσο δηλαδή. Γιατί άραγε, παιδιά, γιατί μου το πράγμα, ας πούμε. Αυτό είναι εξευτελισμός της γυναίκας, αυτό είναι υποτίμηση της γυναίκας. Αυτό είναι η γυναίκα. Αυτή είναι η μητέρα μας εμάς. Δηλαδή τι είναι μια γυναίκα δηλαδή ως πάντων. Βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν κανείς συνηθίσει, παιδιά, έτσι. Σήμερα τις βλέπεις εκεί, γεμάτα τα υδρόμοι, κάτι παλιό, αφήσεις, κάτι αηδίες. Δηλαδή που ντρέπεται. Και τόσο πολύ εξοικειωθήκαμε οι πάντες, δεν είναι τίποτα. Ούτε βλέπεις και τίποτα. Όπως βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Όχι διότι φτάσαμε σε μέτρα απαθίας, αλλά φτάσαμε σε μέτρα αναισθησίας. Δηλαδή φτάσαμε σε μια αναισθησία, δεν σου κάνει καμία αίσθηση. Από την πολλή πρόκληση που κυκλοφορεί, αυτό πλέον σεμνό. Αυτό το οποίο είναι αειδιαστικό, σεμνό πλέον. Όταν κανείς πάει να παντρευτεί, κοιτάζει πρώτα απ' όλα να μάθει ο ίδιος πώς βλέπει, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Και μετά πρέπει να καταλάβει ότι ο γάμος δεν παντρεύεται, ας πούμε, για να περάσει ευχάριστα. Δεν παντρεύεται, ξέρω εγώ, γιατί χίλια δύο πράγματα. Αλλά παντρεύεται πάνω απ' όλα γιατί έχει αγάπη με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτή η αγάπη τον οθεί στο να παντρευτεί. Και όταν έχει αγάπη, τότε πάβει να βλέπει τον άλλο άνθρωπο χοντρά, σαρκικά, υλικά, αλλά τον βλέπει πάνω απ' όλα σαν άνθρωπο. Και ό,τι και αν πάθει εκείνος ο άνθρωπος, έστω και αν αρρωστήσει, έστω και αν ακροτηριαστεί, έστω και αν πάθει οτιδήποτε, είτε παχύνει, εξοαδυνατήσει, αιτία διαζυγίου, γιατί πάχει η γυναίκα του. Αιτία διαζυγίου. Χόντρα είναι η γυναίκα του και δεν μπορεί να αδυνατήσει. Μάλιστα. Αιτία διαζυγίου αυτό το πράγμα. Ή γιατί εμπαστεί και δεν παχαίνει. Διότι κριτήριο πάντων ήταν ακριβώς το τι του αρέσει εκείνου του ανθρώπου. Ήταν, έτσι κινήθηκε. Εάν δεν καταλάβουμε ότι αγάπη σημαίνει θυσία, σημαίνει και ένωση του εαυτού μας, εμείς να αποθάνομαι, εμείς να ζήσει ο άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείς να αγαπάς από τη στιγμή που απαιτάς από τον άλλο αυτά τα πράγματα. Δεν τον αγαπάς. Πάντως, όσο κι αν είμαστε παιδιά και φαινόμαστε, δηλαδή, ξέρω εγώ σήμερα προηγμένοι και προοδευτικοί και με χίλιες δυο μελέτες κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, ψυχαναλυτικές, οτιδήποτε θέλεις, οι παλιοί άνθρωποι, οι πρόγονοι ήμασταν σοφότεροι από εμάς. Σοφότεροι. Και έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά και τους θαύμαζες. Δέστε, σας είπα και άλλες φορές, δέστε φωτογραφίες γυναικών του 1930, πριν 60 χρόνια. Να δείτε τι όμορφες γυναίκες ήταν και όμορφες, αυτή η ομορφιά ήταν πρώτα εσωτερική και μετά εξωτερική. Βλέπεις κάτι κοπέλες λεβέντισες. Κάτι κοπέλες λεβέντισες, δηλαδή ένα πρόσωπο καθαρό, μια ας πούμε παρουσία δηλαδή, που δεν σου επιτρέπει να τη δεις σαν γυναίκα πρώτα απ' όλα. Γιατί είναι κυρία, έχει μια, όπως όταν βλέπεις τις εικόνες των Αγίων, την Παναγία κτλ. Δεν τη βλέπεις σαν γυναίκα, αλλά βλέπεις ένα πρόσωπο γυναικείο μεν, αλλά έναν άνθρωπο. Δέστε αυτές τις παλιές γυναίκες. Εγώ βλέπα τις φωτογραφίες της γιαγιάς που ήταν αραβωνιασμένη και παντρεμένη. Βλέπω μια κοπέλα εκεί, ας πούμε, που όσο δηλαδή διαστραμμένος νους και να είσαι, δεν μπορείς να την δεις σεξουαλικά αυτήν την γυναίκα. Την βλέπεις πρώτα σαν άνθρωπο. Γιατί φαίνεται πάνω της αυτή η αρχοντιά της φύσεως της. Καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια μάνα. Και εγώ θα γίνει μια χαριτωμένη γιαγιά. Και θα γίνει ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σκοπό για προορισμό. Και βλέπεις και τον άντρα πούμε, που στέκει δίπλα της και δεν είναι με κανέναν τρόπο ξέρω που τότε φωτογραφίες κοιτάει ένας τον άλλο ονειροπαρμένη. Έχει μια ας πούμε σοβαρότητα στέκει σαν άντρας ας πούμε. Δεν σαν το ξέρω εγώ σαν αποβλακωμένο νό ας πούμε κοιτάει στο υπερπέρα την γυναίκα του. Έχει μια αρχοντιά, είναι άνδρας, έχει μια ανθρωπρέπεια πάνω του. Και έτσι οι άνθρωποι ξεκινούσαν και σεβόμενοι ένας τον άλλο είναι βιάζοντο. Δεν βιάζονται ας πούμε να προχωρήσουν και να κάνουν όλα σε μια νύχτα και να μην τρέπονται μέσα στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους, στο διπλανό κρεβάτι, στο διπλανό δωμάτιο. Έτσι. Και χάθηκε η ελαχίστη εντροπή από το σπίτι. Στο ένα δωμάτιο να είναι οι γονείς, στο άλλο δωμάτιο να είναι οι άλλοι και στο άλλο δωμάτιο να είναι τα κοριτσάκια τα μικρά. Και να πηγαίνει σπίτι ας πούμε να μην τρέπονται, κυκλοφορούς μέσα με τα ισόρουχα. Γιατί τώρα είναι σπίτι μου λέει. Κατάλαβες. Πούτε και ρωτήστε παιδιά τους γονείς σας, εάν ήταν τους γονείς τους καμιά φορά με τα εσώρουχα. Ρωτήστε τους να δείτε. Ουδέποτε. Σε κανένα σπίτι παλιό δεν γίνονταν το πράγμα. Και σήμερα το κυκλοφορούν γυμνοί μέσα στα σπίτια τους. Πώς θα υπάρξει αυτή η ιερότητα του σπιτιού, να αισθανθεί το παιδί ως σπίτι του ιερό. Μετά βεβαίως μέσα στο σπίτι θα σπάσει όλα, θα βλαστημήσει, θα βρίσει τη μάνα του, θα τη φτύσει, θα φτύσει τον πατέρα του. Βέβαια πώς θα το φτύσει, αφού το βλέπει τα εσώρυχα όλη μέρα, το βλέπει να βομολογεί, το βλέπει να εσχρολογεί, το βλέπει να μη σέβεται τον εαυτό του, να μη σέβεται την γυναίκα του, να μη σέβεται, ξέρω εγώ, να βλέπει παλιό έργα. Θα το φτύσει ο γιος του, ασφαλώς θα το φτύσει. Και του ταιριάζει το φτύσιμο. Διότι χάθηκε ο σεβασμός. Είναι αυτά δηλαδή, είναι μια ιεραρχία παιδιά. Ο σεβασμός αρχίζει από εμάς τους ιδίους. Σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Σεβόμαστε το σπίτι μας. Το σπίτι μας, έστω και αν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Βλέπετε, μέσα στο μοναχισμό μιλούμε για την ιερότητα του κελιού μας. Και λέει ας πούμε ένα απόφθεγμα. Πρόσεξε μοναχέ, το κελίο σου είναι ο τόπος της εμφανίσεως του Θεού. Και πράγματι παιδιά, ξέρετε, κάθε μοναχός, αν του πεις το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις στήσει, το κελί σου, το κελί μου, το δωμάτιο μου. Που τι είναι το δωμάτιο? Είναι το δωμάτιό σου που είσαι μέσα. Και στο δωμάτιο προσεύχομαι, αγωνίζομαι, είναι οι εικόνες μου, είναι αυτά τα οποία έχω. Είναι όλα και σαν να κάνεις μέσα στο δωμάτιο του μια άνεση, μια παρηγορία, σαν είσαι ωραία, μένεις στο δωμάτιό σου. Και θέλει να μείνει ακόμα περισσότερο. Ο πιο ωραίος χώρος της υπάρξης είναι το δωμάτιο σου. Σήμερα στο άλλο μήνες πήρε όλη μέρα σπίτι, δεν του χωράει το σπίτι του. Το σπίτι τον διώχνει. Αντί να τον τραβάς πίσω. Παλιά έλεγα, θυμάστε κάτι ποίηματα που διαβάζαμε όταν ήμασταν μικροί και την κλαίγαμε. Κάτι ξενιδεμένους, ας πούμε, που ήταν στα καράβια. Και θυμόνταν το σπίτι τους και έκλαιγαν. Εγώ με συγκινούσαν πολύ αυτά τα. Σήμερα θυμάμαι το σπίτι του άλλου και πιάνει μια ιδέα, φρίκι. Όχι σπίτι, δεν θέλω να πάω σπίτι. Που τα τώρα να πάμε σπίτι, έξω. Διότι το σπίτι τον διώχνει. Βέβαια τον διώχνει. Αφού χάθηκε η ιερότητα της οικογένειας. Τι να πάει σπίτι να κάνει. Να βρίζεται με τους γονείς του. Ένα σπίτι που δεν έχει ειρήνη μέσα. Δεν έχει ειρήνη. Δεν έχει σεβασμό. Δεν έχει τίποτα και το σπίτι. Αυτά τουλάχιστον εσείς Παύλο που θα κάνετε σπίτι. Από μωρό, το μωρό έχει αίσθηση, έστω και αν είναι μιας ημέρας νήπιο. Ποτέ σας μην κάνετε πράγματα άσχημα, δηλαδή μην νομίσετε ότι το μωρό ή ακόμα ή οδήποτε λάθος που κάνετε εσείς το ένα παρατήρητο. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ βλέπω παιδάκια που έχουν εξομολογούνται. Έξω από το εξομολογητάριο μπορεί να είναι άταχτα, να αντίθασα ξέρω εγώ. Μπορείς μου μέσα στο εξομολογητάριο, εγώ δεν παίζω με τα μωρά, μου τους μεγάλους μπορεί να τους πω και ένα αστείο. Με τα μωρά είμαι πολύ σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρός. Το πιάνω το μωρό, 5 χρόνια του πάω μπροστά. Δείχνω εικόνα του Χριστού. Λέω, κοίταξε εδώ είναι ο Χριστός, παιδί μου. Να πεις τις αμαρτίες σου, μας ακούει ο Χριστός. Και βλέπεις το παιδάκι να σταυρώνει τα χέρια του και να λέει τις αμαρτίες του όλες. Όλες το μωρό, το ατίθασο. Τα του λέω, σκέψε σου, γεβάσου ευχούλα. Σκύβει και του λέει, ήσυχος, ατάραχος, δεν ταράζει καθόλου. Του διαβάζω την ευχή και φυλά την εικόνα και πάει στο καλό. Διότι είναι σοβαρό. Το μωρό, όταν το μιλάς με σοβαρότητα, καταλαβαίνει το μωρό ότι είναι σοβαρό πράγμα αυτό που πάει να κάνει. Κατά τον ίδιο τρόπο καταλαβαίνει και σπίτι του γίνεται. Δηλαδή έχει αισθήσεις, έχει διαισθήσεις το παιδάκι, οι οποίες είναι εικόνες που μένουν μέσα του. Έτσι λοιπόν, εσείς σπίτι σας, να ξέρετε να δημιουργήσετε καλή ατμόσφαιρα, καλές συνθήκες στο σπίτι. Τα πάντα να τα προσέχετε. Το τι βάζετε μέσα στο σπίτι σας, το πώς το διακοσμείτε, το πώς, δηλαδή. Μέχρι και λεπτομέρεια, παιδιά, μέχρι και λεπτομέρεια έχει σημασία. Το πώς κινείται κανείς, το τι φοράει εκείνη η μάνα, πώς τη βλέπει το μωρό. Μάμα τη βλέπει τη μάνα με το μαγιό μέσα στο σπίτι, πώς θα σεβαστεί αυτή τη μάνα από το μωρό, αύριο που θα μεγαλώσει. Θα την ταυτίσει με άλλα πρότυπα. Ενώ άμα βλέπει μια μητέρα σοβαρή, σεμνή, η μητέρα θα είναι ιερών πρόσωπων πλέον για αυτό το παιδάκι. Και νομίζω ο καθένας μας, εάν στραφούμε μέσα μας, μπορούμε, τουλάχιστον εμείς που είμαστε πιο παλιοί από εσάς και φτάσαμε τους παππούδες και γιαγιάδες και τους γονείς μας, έχουμε άλλες εικόνες. Και θα δείτε, παιδιά, ότι θα αναγκαστείτε κι εσείς να επιστρέψετε πίσω, να βρείτε αυτόν τον τρόπο ζωής. Διότι ο τρόπος ο άλλος που σερβίρεται σήμερα είναι καταστροφικός, δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν βγάζει πουθενά. Καθημερινά αυξάνουν οι χωρισμοί, αυξάνουν οι τραγωδίες οικογενειακές, χάνεται επικοινωνία. Δεν έχουν επικοινωνία. Γιατί ποτέ δεν είχαν. Ενόμιζαν ότι είχαν επικοινωνία όταν παντρεύτηκαν. Γιατί ο νους ήταν αλλού. Αλλά μετά, όταν έφυγε ο πρώτος θαυμασμός και το πρώτο θάμπομα των σεξουαλικών πράξεων και ήρθαν τα πράγματα στη θέση τους, ανακάλυψαν ότι λέει: ποτέ δεν τον αγάπησα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ ποτέ δεν την αγάπησα αυτήν την γυναίκα. Εκείνες όλες οι αγάπες που πήγαν που τις έλεγες. Εκείνα όλα τα σιρόπια και εκείνα όλα τα πράγματα, τι έγιναν, τι απέγιναν εκείνα. Ήταν αγάπες εκείνες τελικά. Δεν ήταν αγάπες. Ήταν πάθη. Ήταν εμπάθειες. Γιατί ταυτίσαν τον εαυτό τους με τις σεξουαλικές τους σχέσεις. Και τα πάθησαν αρχικά στα πόνο τον άνθρωπο και μετά γίναν όλα σαλάτα. Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος και ιδιαίτερα ένα ζευγάρι, όλο τέτοια σήμερα, ένα ζευγάρι, ακόμα και αυτή η λέξη ζευγάρι, καλά ζευγάρι είναι παιδί μας, άνθρωποι, τι ζευγάρι είναι αυτό, σαν να δεν είναι πρόσωπα, ας πούμε, σαν να δεν είναι, και είναι αντικείμενο πάνω, ας πούμε, κατά ζεύγη, και ο ζεύγη παπούτσια, ας πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι απρόσωπες εκφράσεις. Ένα ζευγάρι που θέλει να ζει χριστιανικά, να αποφύγει τις κοσμικές συνήθειες που έχει αναδείξει τρόπο ζωής στη σημερινή κυπριακή κοινωνία. Πώς μπορεί να καταλάβει τι θέλει να κάνει στη ζωή του, να καταλάβει και να σταθεί αντιμέτωπος. Τι σημαίνει το πράγμα. Δηλαδή, πού πάει το γενναίο φρόνημα δηλαδή. Δεν μπορούμε, πώς δεν μπορούμε, γιατί να μην μπορούμε, και ιδιαίτερα μέσα στο γάμο. Επαντρέφτηκες γάμο στο σπίτι σου, ποιος σε απαγορεύει να ζεις όπως θέλεις εσύ. Γιατί πρέπει να κάνεις εκεί που θέλουν άλλοι δηλαδή. Σώνει και καλά κάνεις τα άλλα, ό,τι θέλουν οι άλλοι άνθρωποι. Να κάνεις αντίθετα. Να κάνει ότι κοίταξε εγώ, Κύριε, αυτόν πιστεύω. Δεν σημαίνει αυτό, δεν είμαι κεντρικός. Έχω στο κάτω-κάτω μία, πώς να πούμε, έχω τη δική μου νοοτροπία. Οφείλει να με σεβαστεί. Εάν με αγαπά και είσαι πραγματικό μου φίλο, οφείλει να σεβαστεί αυτό το οποίο εγώ θέλω. Δεν σου επιτρέπω σπίτι μου να μιλά εσχρά, α πούμε, μπροστά στα μωρά μου. Δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον τρόπο σπίτι μου. Δεν θέλω εγώ το σπίτι μου να είναι έτσι. Δεν θέλω εγώ να σε ακολουθήσω την πρώτη τελευταία νύχτα του γάμου σου, που πα εκεί και κάνει το. Πώ το γερνώ, το παλίκαρο, ξέρω εγώ τι κάνω, την τελευταία νύχτα του Εργένη, πώ τη λένε. Τέλο πάντων, εγγλέζικα. Λοιπόν, γιατί έτσι πρέπει να είσαι, α πούμε. Αρνούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αρνούμε. Σήμερα εσείς δεν λέτε ότι είσαστε επαναστάτες και όλοι επαναστάσεις καυκάστε τους επαναστάσεις και ξέρω εγώ όχι στη βία και όχι στο ένα και στο άλλο. Λοιπόν, ορίστε. Εάν είστε παλικάρια, δεν αφανείτε. Διαφορετικά, εάν αξίζετε δεκάρα. Δηλαδή, εάν δεν μπορείτε να έχετε μία, εάν δεν μπορείτε να έχετε προσωπικότητα, καλά, τι πες όταν είστε 17 χρονών, σε παρασύρετε τις μαθητές σου. Α, είσαι νέο παιδάκι, το καταλαβαίνω, είσαι αδύνατος. Άντε που πει στρατιώτης, μέσα στον πίεση του στρατού παρασύρεσαι. Άντε και στο πανεπιστήμιο, μετά παντρεύτηκες, πάλι παρασύρεσαι. Πότε θα πάψεις τέλος πάντων παρασύρεσαι. Άρα δεν είσαι για τίποτα, δεν είσαι ούτε για γάμο ούτε για τίποτα. Οφείλεις, Κύριε, από τη στιγμή που αναλαμβάνεις μια ευθύνη να κάνεις οικογένεια, να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις οικογένεια. Και να σταθείς στο ύψος σου και να περιχαρακώσεις την οικογένεια στο σπίτι σου. Να προσέξεις το σπίτι σου, να προσέξεις τον εαυτό σου, τα μωρά σου, τη γυναίκα σου, την ατμόσφαιρα του σπιτιού σου. Είσαι Κύριος και οφείλεις να σταθείς εκεί. Διαφορετικά δεν είσαι για τίποτα και ας το σπίτι σου ελεύθερο, μπαίνει, βγαίνει ποιος θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Και δεν είσαι για τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι μέσα στο γάμο ο άνθρωπος μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Και αυτά οφείλει και μέσα στο γάμο να έχει καλή εξήγηση με τη σύζυγό του, ας πούμε, ο ένας με τον άλλον. Να έχουν κοινές γραμμές. Εκ των προτέρων να καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνονται. Να έχουν δηλαδή ψυχική επαφή. Ώστε εκείνο το οποίο λέει ο ένας να μην το απορρίπτει ο άλλος. Διαφορετικά, μέσα στο γάμο, εάν ο ένας εκ των δύο δεν δέχεται αυτό που λέει ο άλλος, ή άγιος θα γίνεις ή δαίμονας. Ή θα νευριάζεις όλη η μέρα και θα τσακώνεσαι, ή θα κάνεις υπομονή και θα γίνεις άγιος. Από τα δύο το ένα. Και ένα τελευταίο για να μην την αφήσουμε κι αυτή. Ποια είναι η γνώμη σας για τις εκτρώσεις? Νομίζω τα ευκόλα εννοούμενα παραλείπονται. Τι είναι η γνώμη σας για τις εκτρώσεις? Ναι, σας είπα και την άλλη φορά, θα με δουν. Να πούνε ότι ας πούμε είναι, προλαμβάνουν, ξέρω, τα σύνδρομα Down, τα ένα το άλλο. Πώς τα προλαμβάνετε, με ποιον τρόπο μαγικών τα προλαμβάνετε όλα τα σύνδρομα? Με κάτι εξετάσεις που γίνονται πριν. Και μετά εξετάσεις τι γίνεται? Μετά εξετάσεις δηλαδή ενημερώνομαι την μητέρα. Ναι, και αφού την ενημερώσει και την πιάει πανικός στην μητέρα, τη λέτε καλά, εντάξει, μην πανικοβάλλεις, υπάρχει και μια άλλη λύση, θα σου κάνω μια διακοπή κύσεως δηλαδή. Και έτσι απαλλάσσεις από το άρρωστο μωρό το οποίο θα γεννούσε εσύ η καλή μητέρα. Και τους είπα και εγώ, πράγματι δηλαδή, είναι ευχής έργο άκρη, το σώμα από τη μάνα μας που την πρώτη στιγμή μας συλλαμβάνει. Ο πρώτος κίνδυνος της ζωής μας είναι η μάνα μας. Δηλαδή μόλις συλλάβει το έμβριο, αμέσως θα πάει να το εξετάσει. Εγκαλώνω το έμβριο μου, το μωρό μου. Να αποφασίσω αν θα το αφήσω, διαφορετικό πετάξω. Και είναι τυχερά τα έμβρια τα οποία διαβιώνουν από την μητέρα τους. Και αφού επιβιώσουν μετά από την μητρική αγάπη. Τίγρης. Είναι μια φοβερό πράγμα, παιδιά. Μια γυναίκα, ξέρετε, είναι απίστευτο πράγμα το τι. Κυρίως στις γυναίκες, επειδή είναι φύσεις τους. Δηλαδή μια κοπέλα που κάνει έκτρωση, το τι υφίσταται ψυχικά δηλαδή, είναι φοβερό, απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώσεις τη φύση σου, ό,τι και να κάνεις. Μπορεί εκείνη την ώρα που είσαι ζαλισμένο να μην καταλάβεις τι κάνεις, αλλά ύστερα έρχεται πίσω και πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα, παιδιά. Είσαι έγκυος, οφείλεις, αγαπητή μου, κυρία, να βαστάξεις το παιδάκι σου. Όπως και αν έχει το πράγμα. Όπως και αν έχει. Άρρωστο. Καλό, κακό, δεν γίνεται. Αυτό σημαίνει γονιός. Αναλαμβάνεις την ευθύνη του παιδιού σου. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Συγγνώμη που σας μίλησα λίγο έντονα, αλλά θυμήθηκα αυτούς που καυκούνται για τις ανοησίες και με πιάσε το... Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Είναι... Όμως να σας πω, εσείς είστε νέοι, εμείς γεράσαμε τώρα, εσείς είστε νέοι. Και οφείλετε, εάν είσαστε παλικάρια και λεβέντες, Το οφείλετε να αντισταθείτε σε αυτήν τη βλακεία που κυκλοφορεί σήμερα. Να αντισταθείτε και τουλάχιστον να έχετε ένα φρόνημα άλλο, ρε παιδιά, έτσι. Να μην καταπίνουμε ό,τι μας σερβίρουν μέσα στον όνον τόπο. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε προσευχή. Θα συναντηθούμε του χρόνου πρώτα Θεός. Μια ανακοίνωση, τι λέει. Αύριο Τρίτη, 4 Πέμπτου και από ώρες 9 μέχρι 1 το πρωί, θα διεξαχθεί αιμοδοσία στην αίθουσα των τελετών του Πανεπιστημίου. Και όσοι μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα. Επίσης, παιδιά, τώρα στο τέλος, μετά την προσευχή μπορεί να περάσετε από εδώ, να πάρετε ένα βιβλίο, αφού δεν μπόρεσα να σας τελειώσω το βάπτισμα. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι δώρο της Αρχιεπισκοπής. Έτσι, είναι δώρο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου προς εσάς. Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο, σημαντικό, σπουδαίο. Είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, το κείμενο του μυστηρίου, η μετάφραση του μυστηρίου και σχόλια ερμηνευτικά, θεολογικά. Τουλάχιστον διαβάστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα τι σας κάνουν όταν σας βαπτίσαν και συνεχεία τι κάνετε όταν πάτε και βαπτίζετε. Μήπως επιτέλους φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο διαφορετικό από το σημερινό. Να κάνουμε προσευχή και να πάμε, παιδιά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το πρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και έντισε της μνήμας της ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλές επιτυχίες στα μαθήματά σας και καλό καλοκαίρι.